บทที่6เหตุใดจึงมีสติปัญญามากถึงแม้เกิดมาเป็นคนสวยคนหล่อหรือต่อให้มีฐานะดีปานใดหากไร้ซึ่งสติปัญญาความสามารถแล้วก็เรียกได้ว่ามีไม่ครบสูตรลองนึกดูว่าถ้ามีอะไรอะไรดีหมดแต่คิดอ่านไม่ทันคนก็อาจเข้าตำราสวยแล้วถูกหลอกง่ายหรือถ้ารวยแล้วไม่ทันเกมธุรกิจรูปสมบัติและคุณสมบัติก็คงไม่ช่วยให้มีความสุขกับชีวิตใหม่เท่าใดนักเป็นที่ถกเถียงกันมาช้านานว่าสติปัญญามาจากไหนถ้าบอกว่ามาจากเชื้อของพ่อแม่หรือคนในตระกูลก็ลืมได้เพราะนั่นจะไม่ใช่ความจริงสากลเนื่องจากบางคนฉลาดระดับอัจฉริยะในขณะที่พ่อแม่มีสติปัญญาปานกลางหรือค่อนข้างต่ำด้วยซ้ำบางคนก็บอกว่าสติปัญญาเป็นสิ่งที่เพิ่มพูนได้ด้วยความรู้และประสบการณ์หรือสะกิดให้ถูกจุดความสนใจก็เกิดการใฝ่ใจเรียนรู้และเป็นที่มาของการต่อยอดปัญญายิ่งขึ้นไปได้แต่ความเชื่อนี้ก็ไม่ใช่สัจจะสากลอีกเพราะบางคนเรียนกี่ปีก็ยังคงมี IQ เท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยเดี๋ยวนี้เวลามนุษย์จะหาหลักฐานมาสนับสนุนความเชื่อของตัวเองก็มักใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งได้แก่การตรวจสอบวัตถุอันเป็นรูปธรรมต่างๆตั้งแต่สมองจนถึง DNA ความจริงคืออยากสมองและพันธุกรรมอาจมีส่วนช่วยให้คนเราออกจากจุดเริ่มต้นต่างกันแต่สมองและพันธุกรรมเป็นเพียงวิบากชนิดหนึ่งหากปราศจากการตกแต่งของกรรมแล้วสมองและพันธุกรรมของทุกคนจะต้องเริ่มต้นเหมือนกันหมดทุกคนจะฉลาดเท่ากันเป็นด็อกเตอร์ได้เหมือนกันและโลกนี้ก็จะไม่มีความแตกต่างทางปัญญาหรือแม้ทางความคิดอยู่เลยหัวข้อความต่างระหว่างปัญญากับความฉลาดหากดูในพจนานุกรมจะเห็นว่าปัญญากับความฉลาดเป็นคำแปลของกันและกันปัญญาหมายถึงความฉลาดที่เกิดจากการเรียนและคิดส่วนฉลาดหมายถึงการมีปัญญาดีเพราะฉะนั้นจะมองเป็นคนละด้านของเหรียญก็ได้แต่เพื่อให้เป็นที่เข้าใจความหมายและมองเห็นภาพกว้างตรงกันก็ขอจำแนกนิยามของปัญญากับความฉลาดไว้ดังนี้ปัญญาหมายถึงความรอบรู้ความรู้ทั่วไม่แคบจำกัดอยู่ตรงจุดเล็กๆถ้ารู้มากเรื่องเดียวถามอย่างอื่นนอกเหนือจากนั้นแล้วเป็นใบ้ก็ไม่เรียกเป็นปัญญาได้เต็มปากเต็มคำที่มักได้ยินกันบ่อยในโครงการพัฒนาชนบทได้แก่คำว่าภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งหมายถึงความรู้ที่ได้มาจากประสบการณ์หาไม่ได้จากตำราทั่วไปเพราะถ้าหาได้จากตำราก็เรียกว่าลอกเลียนเข้ามาไม่ต้องใช้ปัญญาคิดค้นอะไรขึ้นมาเองความฉลาดหมายเอาความมีไหวพริบดีปฏิภาณดีพูดง่ายๆว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันการตรงนี้เรามักเทน้ำหนักให้กับความสามารถในการรับข้อมูลจำนวนหนึ่งเข้ามาในหัวแล้วเห็นความเชื่อมโยงของกลุ่มข้อมูลเหล่านั้นได้ตั้งแต่หนึ่งแง่มุมขึ้นไปในเวลาไม่เนิ่นช้ายิ่งเห็นได้หลายแง่มุมโดยใช้เวลาน้อยลงเท่าไหร่ก็นับว่าฉลาดกว่าคนปกติมากขึ้นเท่านั้นตัวอย่างเช่นนักสืบเข้าไปในที่เกิดเหตุฆาตกรรมซึ่งไม่มีใครรู้เห็นเหตุการณ์จริงแต่นักสืบมองปราดไปโดยรอบเห็นวัตถุต่างๆเห็นร่องรอยการต่อสู้รวมทั้งรับฟังการบอกเล่าจากพยานก็อาจสรุปได้ว่าเกิดอะไรขึ้นมีการต่อสู้แบบไหนคนร้ายใช้อาวุธชนิดใดเป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าความฉลาดบางทีไม่ต้องเป็นนักสืบอาวุโสที่ผ่านประสบการณ์โชคชนหลายสิบปีเสียก่อนก็หัวไวพอจะโยงอะไรต่ออะไรเองได้คราวนี้ขอมองจุดร่วมระหว่างความมีปัญญากับความเป็นคนฉลาดโดยมองเฉพาะขณะความรู้สึกของจิตที่กำลังมีปัญญาและหรือความฉลาด4ข้อดังนี้ 1. ขณะนั้นมีสติรู้เห็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งแจ่มชัดตามจริงไม่ผิดเพี้ยน 2. ขณะนั้นทราบดีว่าเรื่องนั้นๆมีองค์ประกอบสำคัญใดอยู่บ้าง 3. ขณะนั้นรู้ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆเป็นอันดีในแง่มุมหนึ่งหรือหลายแง่มุมและ 4. ขณะนั้นหากจำเป็นต้องแก้ปัญหาหรือต้องคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนก็สามารถโยงสิ่งต่างๆเข้ามาถักทอเป็นสะพานเข้าถึงจุดหมายปลายทางตามประสงค์ ยิ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญามากหรือฉลาดมากขึ้นเท่าใดก็จะยิ่งมีคุณสมบัติของจิตดังกล่าวมากขึ้นเท่านั้นมองอีกแง่หนึ่งตามนิยามที่ต่างกันเล็กๆน้อยๆคนมีปัญญามากอาจใช้ความรู้ทำให้เกิดข้อสรุปที่เป็นคุณยิ่งใหญ่ส่วนคนฉลาดมากอาจใช้เวลาเพียงสั้นๆในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าฉะนั้นความมีปัญญามากกับความฉลาดมากอาจรวมอยู่ในคนคนเดียวกันหรือต่างคนก็ได้เช่นเสนาธิการทหารใหญ่อาจเป็นผู้วางนโยบายที่สมบูรณ์แบบซึ่งนำไปสู่ชัยชนะแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่อาจต้องใช้เวลาพิจารณาข้อมูลเพื่อวางแผนให้รอบคอบสักนิดหนึ่งไม่อาจคิดคำนวณแบบปุบปับฉับพลันทันด่วนเป็นต้นสมัยพุทธกาลเมื่อกล่าวถึงปัญญาจะหมายถึงปัญญาได้หลายแบบซึ่งอาจรวมอยู่ในคนคนเดียวหรืออาจมีคนละนิดคนละหน่อยเช่นการมีปัญญามากการเป็นคนเจ้าปัญญาเป็นผู้มีปัญญาชวนให้ร่าเริงมีปัญญาแล่นเร็วมีปัญญาหลักแหลมมีปัญญาแทงตลอดมีปัญญาแน่นหนามีปัญญาไพบูลย์มีปัญญาลึกซึ้งมีปัญญาดังแผ่นดินมีปัญญาคมกล้ามีปัญญาหาประมาณไม่ได้ชนิดของปัญญาต่างๆเหล่านี้ล้วนบ่งบอกถึงสภาพจิตในขณะนั้นๆทั้งสิ้นยกตัวอย่างเช่นบางคนสนุกกับการคิดเรื่องยากๆได้อย่างต่อเนื่องก็เรียกว่าเป็นผู้มีปัญญาชวนให้ร่าเริงแต่อาจจะไม่ได้เป็นผู้มีปัญญาคมกล้าประดุจดาบเหล็กที่สามารถตัดเครื่องขวางขาด2ท่อนในทันทีทันใดพอพูดถึงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แทนปัญญานั้นหลายแห่งมักใช้ตัวหมากรุกกันเป็นส่วนใหญ่ทั้งนี้เพราะเกมหมากรุกได้รับการยอมรับมานับพันปีว่าเป็นเกมที่ต้องใช้ทางเล่ห์กลใช้ปฏิภาณใช้จินตนาการใช้ความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งกำลังสติอย่างมากในการเอาชนะกันเสน่ห์ของเกมนี้ยิ่งใหญ่ขนาดที่ดึงดูดคนหัวดีไปทุ่มเทชีวิตทั้งชีวิตให้กับมันแบบมืออาชีพและเมื่อแข่งกันระดับโลกสามารถล่าเงินรางวัลกันได้เป็นล้านเหรียญคนฉลาดอาจเห็นหมากรุกเป็นเครื่องวัดความฉลาดคือยิ่งชนะมากก็ยิ่งฉลาดมากแต่คนมีปัญญาอาจเห็นว่าการหมกมุ่นครุ่นคิดอยู่กับหมากรุกทั้งวันทั้งคืนตลอดชีวิตนั้นจัดเป็นการถูกหลอกให้เอาความฉลาดไปหมกมุ่นและจมปลักอย่างโง่เขลาเสียมากกว่าแทนที่จะเอาความฉลาดมาพัฒนาโลกให้ดีขึ้นเพราะความจริงก็คือนักหมากรุกบางคนฉลาดขนาดเป็นอะไรก็ได้ที่อยากเป็นตั้งแต่วิศวกรขององค์การนาซาตลอดไปจนกระทั่งแพทย์ในทีมวิจัยพัฒนาโรคเอดส์แต่ฝ่ายนักหมากรุกก็อาจเถียงกลับว่าแล้วการใช้ความฉลาดไปทางอื่นช่วยให้โลกนี้ดีขึ้นได้สักแค่ไหนไอน์สไตน์ปฏิวัติทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่ผลคือโลกเราได้เห็นอนุภาพที่น่าสะพรึงกลัวของระเบิดนิวเคลียร์2ลูกแรกในที่ฮิโรชิมาและนางาซากิยอดรวมคนตายทั้งทันทีและอีก4เดือนต่อมาประมาณ 200,000 คนยังไม่นับความบาดเจ็บทางกายและความเสียหายทางจิตวิญญาณที่ประมาณได้ยากกว่าเท่านั้นเท่านี้อีกประการหนึ่งบางชาติเช่นรัสเซียและจีนทุ่มกำลังเงินกำลังคนและเวลาหลายทศวรรษเพื่อชิงความเป็นที่หนึ่งผู้ชนะจะได้รับการยกย่องให้เป็นวีรบุรุษของประเทศและคำพูดของผู้ชนะอาจมีอิทธิพลกระทบแม้การเมืองระดับชาติทั้งนี้เพราะหมากรุกเป็นเกมทางปัญญาที่แข่งกันระดับโลกหากชาติใดคว้าชัยไปหรือชาติไหนมีคนเก่งหมากรุกอยู่มากๆก็แปลว่าชาตินั้นเป็นเผ่าพันธุ์ที่ทรงปัญญาเหนือเผ่าพันธุ์อื่นเขามองกันอย่างนี้จริงๆจะเห็นว่าการใช้ปัญญาหรือความฉลาดนั้นเป็นไปได้ทุกทางแล้วแต่จะคิดแล้วแต่จะตัดสินใจเลือกเอาเพราะทุกๆทางมีคุณค่าของตัวเองและอาจแฝงโทษของตัวเองไว้ก็ได้ทั้งสิ้นหากมาตั้งมุมมองกันอีกแบบหนึ่งคือทำอย่างไรจะใช้ปัญญาและความฉลาดที่มีอยู่ทั้งหมดให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดโดยไม่แฝงโทษไว้เลยก็คงจำเป็นต้องมองไปโดยรอบต้องหาให้เจอเสียก่อนว่าประโยชน์สูงสุดคืออะไรอยู่ที่ไหนและจะอาศัยปัญญาหรือความฉลาดมาช่วยให้เข้าถึงด้วยท่าใดในความหมายของพระพุทธเจ้าบุคคลผู้จัดเป็นบัณฑิตหรือมีปัญญามากนั้นคือผู้ที่ไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตนไม่คิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นถ้าจะคิดก็คิดเพื่อเกื้อกูลแก่ตนเกื้อกูลแก่ผู้อื่น และเกื้อกูลแก่โลกทั้งหมดเลยทีเดียวฟังดูเหมือนง่ายๆและเป็นไปตามสามัญสำนึกแต่ถ้าถามคำถามเดียวสั้นๆแค่ว่าการคิดไม่เบียดเบียนตนเป็นอย่างไรก็คงมีน้อยเท่าน้อยที่ตอบถูกเหตุเพราะปัญญาของชาวโลกส่วนใหญ่ถูกเบียดบังด้วยคลื่นหมอกราคะโทสะโมหะหนาแน่นกระทำการโดยมากเพื่อรับใช้ราคะโทสะโมหะโดยไม่อาจทราบได้ว่ามีกี่การกระทำที่เผลอเบียดเบียนตนเข้าไปแล้วโดยไม่รู้ตัวสิ่งที่พระพุทธองค์พร่ำตรัสสอนอยู่เสมอนั้นจะเรียกว่าเป็นวิชารู้ตามจริงก็ได้คือท่านชี้ให้มองว่าสิ่งใดคือประโยชน์สิ่งใดคือโทษสิ่งใดเป็นทางหลุดพ้นจากเขาวงกตแห่งความหลงไม่รู้หัวข้อกรรมที่ทำให้มีปัญญามากพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นหญิงหรือชายก็ตามจะได้ชื่อว่าสร้างเหตุแห่งการเป็นผู้มีปัญญามากก็เมื่อเข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรที่ทำแล้วเป็นโทษหรือเป็นไปเพื่อต้องทนทุกข์จนสิ้นกาลนานอะไรที่ทำแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลหรือเป็นไปเพื่อความสุขจนสิ้นกาลนานเมื่อไถ่ถามหรือใฝ่รู้อยู่โดยอาการอย่างนี้ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้ฉลาดถามในสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดหากมีวาสนาพอจะได้พบสมณะหรือพราหมณ์ที่รู้หลักกรรมวิบากตามจริงแล้วมีจิตศรัทธาประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในขอบเขตที่ถูกต้องไม่เอาตัวเข้าไปอยู่ในขอบเขตที่ผิดพลาดย่อมเป็นผู้มีสติรู้เห็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งแจ่มชัดตามจริงไม่ผิดเพี้ยนจิตที่ทรงสติเห็นตามจริงไม่ผิดเพี้ยนเห็นชัดว่าเพราะมีเหตุดีผลที่ดีจึงปรากฏเพราะมีเหตุชั่วผลที่ชั่วจึงปรากฏไม่มีการปรากฏใดๆเกิดขึ้นเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุหากมาถึงจุดนั้นได้ก็ย่อมเป็นบ่อเกิดของปัญญาและความฉลาดทั้งปวงเพราะยิ่งเห็นตามจริงมากไม่หลงตามกิเลสมากสติก็ยิ่งคมชัดมากมีความเป็นกลางมากและเมื่อสติคมชัดมากมีความเป็นกลางมากความสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ก็ยิ่งเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นสิ่งที่เราสามารถเห็นผลได้ทันตาในชาติปัจจุบันผลของการเป็นผู้รู้เรื่องกรรมตามจริงจะทำให้การเกิดเป็นมนุษย์ในครั้งต่อไปเป็นผู้มีสมองโตจะมองในแง่ขนาดหรือจำนวนหยักสมองมากก็ได้หรือแม้ว่าจะไม่ได้มีหยักสมองเกินมนุษย์ปกติก็จะไม่มีปัญหาทางสมองที่ขัดขวางสติปัญญาแต่อย่างใดอย่างน้อยก็ฉลาดพอจะเรียนได้ทุกสาขาไม่ว่ายากเย็นเพียงใดอีกทั้งจบมาต้องเป็นที่ต้องการตัวของบริษัทห้างร้านใหญ่ๆประจำยุคนั้นๆอย่างแน่นอนต่อไปนี้ขอแสดงทานและศีลในแง่ที่เกี่ยวข้องกับสติปัญญา4ข้อดังนี้ 1. ให้วิทยาทานเมื่อใครมีความรู้มีความเชี่ยวชาญด้านใดก็ควรแจกจ่ายความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ตามสมควรหากใครให้แบบไม่ห่วงวิชาหรือที่เรียกไม่มีกำมือของอาจารย์ก็จะทำให้เป็นผู้ลงลึกในด้านนั้นๆไปเรื่อยเมื่อเกิดใหม่ต้องแข่งความรู้ความสามารถกับใครก็มักหาคนมีบารมีเทียบเคียงได้ยากเนื่องจากวิบากของการให้ความรู้เป็นทานนั้นจะปรุงแต่งให้เกิดปัญญามากมีพลังในการเรียนรู้มากมายเหลือเฟือทำนองเดียวกับให้ทรัพย์เป็นทานมากย่อมไปเกิดในบ้านคนมีเงินมากได้คาบช้อนเงินช้อนทองออกมาจากท้องแม่นั่นเองไม่ว่าจะให้เป็นอาชีพหรือให้ตามโอกาสขอเพียงมีเจตนาอนุเคราะห์หวังให้สิทธิ์ได้ดีได้มีความรู้ติดตัวก็จัดเป็นวิทยาทานทั้งสิ้นซึ่งจะให้ผลสะท้อนกลับมาเป็นปัญญาลุ่มลึกและกว้างขวางทันทีในชาติปัจจุบันเพราะถ้าสอนบ่อยหรือให้คำตอบบ่อยก็ย่อมเป็นเหตุให้เกิดการตอกย้ำเสาหลักแห่งความรู้ให้ลึกลงไปและเพราะมีคำถามหลากๆมุมมองก็ย่อมเป็นเหตุให้คิดอ่านและเห็นด้านต่างๆของปัญหาเดียวกันมากขึ้นเรื่อยๆนิสัยในการให้ความรู้มีหลายแบบจรณัยไม่หมดในที่นี้ขอจำแนกไว้ง่ายๆ4ข้อเพื่อให้นึกออกว่ารูปแบบของวิทยาทานมีประมาณใดข้อแรกตอบอย่างเต็มใจเมื่อมีคนถามหากตอบให้กระจ่างเป็นที่เข้าใจได้ วิบากจะเป็นผู้มีปัญญาระดับแก้ข้อสงสัยให้ตนเองได้เช่นเด็กที่เรียนสอบผ่านด้วยการอ่านหนังสือเองไม่ต้องให้ใครช่วยข้อ2พยายามสอนแม้ไม่มีคนถามคือเห็นใครกำลังแก้กังก็อาสาเข้าไปช่วยเองหรือเพื่อนๆขอให้ติววิชาก็ร่ายยาวแบบมีต้นมีปลายเรียบเรียงอย่างดีหากสอนจนวิชาความรู้เข้าไปอยู่ในหัวคนอื่นได้ช่วยให้เขาสอบผ่านหรือช่วยให้เขาประกอบวิชาชีพอย่างมีคุณภาพสูงขึ้นวิบากจะเป็นผู้มีปัญญาสว่างไสวแบบที่มักเรียกกันว่าไบรท์เป็นพิเศษประเภทท็อปวิชาต่างๆหรือได้ที่หนึ่งเป็นประจำข้อ3ชอบสอนให้จำถ้าบังคับให้นักเรียนท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองวิบากจะเป็นผู้มีปัญญาแบบคิดอะไรชั้นเดียวจดจำแบบลอกตามคนอื่นอย่างเดียวไม่กล้าคิดเองเพราะกลัวผิดแต่หากสอนให้จำแบบมีอุบายวิธีดีๆวิบากจะเป็นผู้มีปัญญาแบบเรียนรู้ตามคนอื่นด้วยทางลัดข้อ4ชอบสอนให้คิดคือนิยมให้องค์ความรู้ไปกว้างๆแล้วสอนให้เชื่อมโยงสอนด้วยเจตนาจะจุดประกายความคิดใหม่ๆให้นักเรียนสอนให้คิดเองเป็นอย่างนี้วิบากจะเป็นผู้มีปัญญาแบบคิดอะไรได้ซับซ้อนมีไอเดียริเริ่มใหม่ๆได้ด้วยตนเองเวลามองโลกเวลาคิดเกี่ยวกับโลกจะต่างจากคนอื่นอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้ยังมีระดับความกว้างของการเผยแพร่ความรู้เช่นระดับแรกระดับครอบครัวเช่นพ่อแม่สอนลูกๆวิบากจะเป็นผู้ไม่ขาดแคลนผู้ให้ปัญญาขอให้สังเกตเด็กบางคนที่น่าสงสารถามใครไม่ค่อยมีใครว่างให้คำตอบหรือได้คำตอบที่ไม่จุใจไม่อิ่มในความรู้อันนี้ก็มีกรณีที่เคยเป็นพ่อแม่คนแล้วไม่ค่อยอบรมเลี้ยงดูไม่ค่อยเห็นความสำคัญในการให้คำตอบกับลูกๆระดับที่2ระดับโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยคือครูบาอาจารย์นั่นเองถ้าหากมีเจตนาดีมีความหวังว่าจะให้วิชาเต็มกำลังมีความกระตือรือร้นเสมอต้นเสมอปลายสอนนักเรียนให้จบออกไปหลายต่อหลายรุ่นวิบากจะเป็นผู้มีบุคลิกทรงภูมิแบบคงแก่เรียนและหากในชาติที่เสวยวิบากนั้นไม่เป็นคนเหลวไหลก็จะเป็นผู้มีปัญญาลึกมีปัญญากว้างขวางรับรู้ได้มากกว่าคนธรรมดาคิดได้มากกว่าคนธรรมดาระดับที่3ระดับประเทศอย่างเช่นวิทยากรรายการที่ให้ความรู้และมีคนติดตามดูด้วยความสนใจมากๆหากมีวิธีพูดให้คนส่วนใหญ่เข้าอกเข้าใจวิบากจะเป็นผู้มีสิทธิ์ชนะการแข่งขันระดับประเทศอย่างเช่นเด็กที่สอบ Entrance ได้ที่1มีชื่อเสียงเป็นเกียรติประวัติเป็นต้นระดับที่4ระดับโลกอย่างเช่นผู้ที่เขียนตำราเรียนซึ่งใช้กันหลายต่อหลายมหาวิทยาลัยของแทบทุกประเทศวิบากจะเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับการบันทึกเป็นสถิติโลกบางอย่างเช่นถ้าในชาติที่เสวยวิบากนั้นอยากทำงานวิจัยซึ่งต้องอาศัยปัญญาอันล้ำลึกก็อาจมีคนเล็งเห็นประโยชน์และมอบรางวัลโนเบลให้นอกจากนี้พวกนักวิทยาศาสตร์ที่เกิดมาอยากไขความลับของโลกและจักรวาลให้เป็นที่เปิดเผยกระจ่างแจ้งแก่ชาวโลกก็มักได้เกิดใหม่มีนิสัยเดิมอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบหลักความจริงอันยิ่งใหญ่บางคนเกิดใหม่อีกทีพบความจริงยิ่งใหญ่กว่าและอาจหักล้างการค้นพบของตนเองในชาติก่อนก็ได้วิทยาทานที่ให้เดียวๆกับให้ตลอดชีวิตนั้นต่างกันข้างต้นจะกล่าวเฉพาะวิทยาทานแบบที่ให้จนติดเป็นนิสัยไปตลอดชีวิตและจะได้รับผลของวิทยาทานในการต่อๆไปเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามระดับของตน2. ให้ทำเป็นทานพระพุทธเจ้าตรัสว่าการให้ทำเป็นทานชนะทานทั้งปวงธรรมะในที่นี้หมายถึงเรื่องกรรมวิบากสำหรับคนธรรมดาและหมายถึงเรื่องการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานสำหรับภิกษุเมื่อศึกษาเรื่องกรรมวิบากศึกษาเรื่องหนทางออกจากวังวนทุกข์จนเข้าใจแจ่มแจ้งถูกต้องแล้วนำความรู้ที่มีอยู่นั้นไปเผยแพร่นำไปบอกต่อแก่คนที่ควรรู้หรือนำไปเป็นคำตอบสำหรับคนที่สงสัยใคร่รู้ใช้ความคิดทั้งหมดทุ่มเทลงไปไขความข้องใจแก่ผู้อื่นก็นับเป็นธรรมทานอันยิ่งใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่หลวงเกินประมาณโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ทำอยู่เป็นปกติ จะเห็นผลชัดภายในเวลาไม่กี่เดือนเท่านั้นก็ขนาดเข้าไปไต่ถามเรื่องบุญกรรมจากสมณะยังมีผลให้เป็นผู้มีปัญญามากแล้วถ้าเป็นผู้ให้ความรู้เรื่องบุญกรรมจากความเข้าใจที่ถ่องแท้ด้วยตนเองเล่าจะยิ่งมีผลคูณทวีตัวกว่าเป็นผู้ถามสักเพียงไหนในขั้นต้นที่ง่ายกว่านั้นอาจให้ธรรมทานในลักษณะของสิ่งของแก่ผู้ควรให้อย่างเช่นถ้าใครตระเวนไปตามวัดต่างๆจะเห็นว่าภิกษุในปัจจุบันนั้นน้อยนักที่รู้ข้อตกลงกับพระพุทธเจ้าว่ามาบวชห่มเหลืองก็เพื่อทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งส่วนใหญ่เข้าใจเพียงว่าถ้าอายุครบก็ควรบวชตามประเพณีหรือบวชเพื่อให้พ่อแม่ได้ชื่นใจอาศัยเกาะผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์พูดง่ายๆคือมีความเข้าใจว่าเพศพระหรือการบวชเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่วิเศษสูงส่งและสามารถแปลงคนธรรมดาให้กลายเป็นผู้วิเศษสูงส่งขึ้นมาทันตาขอเพียงมีเงินค่าบวชและมีความจำเพียงเล็กน้อยท่องบทสวดขอบวชต่อหน้าพระอุปัชฌาย์ได้ถูกและแม้พระหลายต่อหลายรูปใคร่จะทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งตามกติกาการบวชก็ติดปัญหาอีกคือไม่มีคนสอนหรือสอนไม่ถูกทางหรือบางทีก็ขาดสิ่งแวดล้อมสนับสนุนไม่มีใครเป็นเพื่อนปฏิบัติไม่มีใครเป็นแรงบันดาลใจไม่มีใครเป็นแม้กำลังใจให้ในขั้นเริ่มต้นฉะนั้นหากเราเอาหนังสือแม้เล่มเล็กๆที่เป็นกำลังใจให้ภิกษุรู้ทางดีทางชอบทางตรงหรือเหนี่ยวนำให้เกิดความปรารถนามรรคผลนิพพานก็ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้ปัญญาอันประเสริฐหากนำไปถวายเป็นสังฆทานเรื่อยๆพร้อมกับปัจจัยสี่อื่นๆดังแจกแจงแล้วในบทก่อนก็จะทำให้สังฆทานบริบูรณ์ถึงขีดสุดช่วยส่งเสริมให้เป็นผู้มีปัญญาเอกอุได้ทั้งที่อาจเห็นผลในชาติปัจจุบันและต้องรอดูผลยิ่งใหญ่ในชาติถัดๆไปหากทราบว่าที่ใดมีการร่วมมือร่วมใจจัดสร้างพระไตรปิฎกถ้าเข้าไปร่วมบริจาคหรือให้ความช่วยเหลือในทางใดทางหนึ่งได้ก็จะเป็นเรื่องวิเศษเพราะการจัดสร้างพระไตรปิฎกไม่ว่าจะเป็นสื่อแบบหนังสือชุดรวม45เล่มหรือว่าเป็นสื่อบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ก็ล้วนแล้วแต่เป็นการสืบทอดคำสอนอันล้ำค่าของพระพุทธเจ้าที่หาได้ยากเนื่องจากพุทธศาสนาจะตั้งอยู่ได้เป็นพันๆปีก็ต้องอาศัยบันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นโดยเฉพาะถ้าตั้งจิตอนุเคราะห์แก่ปวงชนไว้เช่นขอให้พระไตรปิฎกที่เราสร้างจงเป็นประโยชน์จงก่อให้เกิดปัญญาสว่างสวัยแก่ผู้คลำหาทางไปสู่สวรรค์นิพพานทั้งหลายเช่นนี้วิบากของผู้มีส่วนร่วมในธรรมทานย่อมไม่อาจประมาณทั้งแง่ของความกว้างขวางและแง่ของความยิ่งใหญ่แห่งคุณภาพบุญ 3. รักษาศีลทุกข้อบางคนรู้สึกอยู่ลึกๆว่าตัวเองก็ฉลาดไม่แพ้ใครอื่นแต่น่าเจ็บใจที่มีข้อติดขัดบางประการหลายครั้งเมื่อจะต้องตัดสินใจดีๆดันไม่มีสมาธิหรือหลายครั้งเมื่อเผชิญกับสถานการณ์เข้าได้เข้าเข็มต้องอาศัยหูตากว้างขวางรู้เห็นชัดเจนจู่ๆก็หนักหัวขึ้นมาเฉยๆความคิดความอ่านและหูตาพร่ามัวไปหมดโดยไม่ทราบสาเหตุและไม่ทราบจะแก้ไขอย่างไรเพราะตรวจสุขภาพแล้วหมอก็บอกว่าปกติดีต่อให้เนื้อแท้ฉลาดแต่ถ้าโดนบาปกรรมบางอย่างปิดบังเนื้อแท้นั้นไว้หลายๆทีก็ดูเหมือนคนทื่มๆเซ่อซ่าเด๋อดาหรือตัดสินใจในเรื่องสำคัญไม่ต่างจากคนขลาวอย่างที่สุดคนหนึ่งได้ผู้ที่เคยผิดศีลอย่างหนักในอดีตชาติจะได้รับผลเป็นข้อๆประมาณนี้ข้อแรกเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไว้มากโดยเฉพาะพวกขุนศึกเก่งๆวิบากคือทำให้รู้สึกหนักหัวมึนตลอดบางทีคล้ายใครเอาหมอนมาโปะไว้บนกระหม่อมอุดทางออกของปัญญายิ่งถ้าเคยคิดประทุษร้ายแบบแกล้งให้ใครสมองบอบช้ำก็อาจต้องรับผลคือเป็นคนปัญญาอ่อนมาแต่กำเนิดเลยทีเดียวข้อ2เคยลักทรัพย์ทางปัญญาไว้มากยกตัวอย่างที่จัดแจ้งที่สุดได้แก่พวกเผาโรงเรียนหรือยักยอกหนังสือที่เขาบริจาคเพื่อให้เด็กยากไร้มีโอกาสเรียนกันวิบากคือทำให้ขาดที่ศึกษาขาดเครื่องมือหรืออยู่ในถิ่นไกลปืนเที่ยงเสียจนไม่อาจหวังเอาวิชาความรู้ได้จากไหนหรือถ้ามีโอกาสเรียนก็เจอความมืดทางปัญญาชนิดเรียนอย่างไรก็ไม่รู้ พยายามดูอย่างไรก็ไม่เห็นราวกับผีเอากำแพงมาบังกระดานดำหน้าชั้นเรียนพูดง่ายๆว่าขณะเสวยวิบากนั้นยากจะเป็นคนมีความรู้แม้เพื่อเลี้ยงชีพตนเองให้อยู่รอดปลอดภัยข้อ 3. เคยลักลอบเป็นชู้ด้วยความหน้ามืดตามัวหมกมุ่นและเมากามอย่างหนักวิบากคือทำให้อ่อนแอไม่อยากเรียนไม่อยากคิดมากฝักใฝ่ถึงแต่นิมิตบนเตียงมองครูหรือมองเพื่อนในห้องก็จะเอาแต่คิดอัปมงคลไปซะหมดข้อ 4. เคยโกหกมดเท็จปั้นน้ำเป็นตัวจนชินวิบากคือทำให้มองไม่เห็นตามจริงรับรู้อยู่ในปัจจุบันให้ตรงจริงได้ยากส่วนใหญ่พอได้ความรู้อะไรนิดหนึ่งจิตจะดีดไปทางอื่นทะเลนคิดแบบไร้สาระไม่ยอมรับสาระเห็นจริงเป็นเท็จเห็นเท็จเป็นจริงอย่างง่ายดายแม้พยายามหันมาสนใจจดจ่อรับรู้อะไรให้ตรงจริงเป็นปัจจุบันแต่ละทีก็ยากเย็นสาหัสข้อ 5. เคยร่ำสุราจนได้ชื่อเป็นขี้เมาวิบากคือจะเป็นผู้ฟุ้งซ่านจัดห้ามยากหยุดยากเรียกว่าบางทียิ่งเรียนเหมือนยิ่งใกล้บ้าทั้งเบื่อทั้งหงุดหงิดทั้งล่องลอยเลื่อนเปื้อนคนมักเข้าใจว่าถ้าเมาไม้แล้วมีผลเสียเฉพาะกับสุขภาพแต่ความจริงคือเราขยำวิญญาณตัวเองให้ยับยุ่ยไปด้วยและมีผลข้ามภพข้ามชาติทีเดียวเนื่องจากจิตวิญญาณขี้เมาจะมีคุณภาพต่ำหาความสงบสุขไม่ค่อยได้สติปัญญาย่อมไม่เกิดขณะทุกข์หนักด้วยความฟุ้งซ่านรำคาญใจกรรมที่เคยผิดศีลและให้วิบากเป็นม่านทึบบดบังแสงสว่างทางปัญญานั้นพอจะแก้ได้ด้วยการกลับลำในศีลแต่ละข้อเช่นถ้ามึนๆหนักๆหัวขอให้ลองปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยโคกระบือที่เห็นชัดว่ากำลังจะถูกฆ่าหัดแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งปวงขอภัยเวรจงเป็นอโหสิทำมากๆข้ามเดือนข้ามปีถ้าอะไรที่หนักๆในหัวหรือบนหัวก็เบาลงก็แปลว่าแก้ถูกทางแล้วนอกจากนั้นยังมีกรรมที่พึงระวังเกี่ยวกับเรื่องการดูถูกหรือการปิดกั้นการศึกษาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยกรรมชนิดนี้คนฉลาดหลายๆคนชอบทำกันเห็นใครต่อใครโง่เง่าเต่าตุ่นไปหมดถ้านึกอยู่ในใจเงียบๆคงไม่กระไรนักแต่ถ้าถึงขนาดพูดถากถางให้เขาอับอายน้อยเนื้อต่ำใจจนขาดความมานะพยายามที่จะเพียรศึกษาต่ออย่างนี้มีโทษหนักตัวอย่างเช่นพระจูฬปันถกความจริงท่านเป็นผู้มีบุญญาธิการแต่เพราะในอดีตเคยก่ออกุศลกรรมคือชอบไปดูถูกหัวเราะเยาะบั่นทอนกำลังใจของคนที่เขามีสติปัญญาไม่ใคร่ดีจนกระทั่งเขาอับอายถอยเท้าไปจากแวดวงการศึกษาธรรมะส่งผลให้ท่านเกิดใหม่แล้วท่องจำหรือเรียนมนต์อะไรไม่ได้แม้แต่คาถาสักบทเดียวเป็นต้นต่อเมื่อพระพุทธเจ้าช่วยแนะอุบายช่วยแหวกม่านโมหะออกปัญญาที่แท้จริงของท่านจึงสว่างช้ำแรกออกมาได้ 4. เจริญสติรู้ความเคลื่อนไหวทางกายข้อนี้เป็นวิชาในพุทธศาสนาโดยเฉพาะผลจะเกิดขึ้นในปัจจุบันชาติไม่ต้องรอถึงชาติหน้าแนวคิดหลักๆมีอยู่ว่าถ้ามีสติสัมปชัญญะรู้เห็นอะไรตามจริงอยู่ทุกขณะไม่ว่าจะใช้อะไรเป็นเป้าล่อก็จะได้ผลเป็นความสามารถทางปัญญาอย่างเอกอุสิ่งที่จะใช้อาศัยเป็นเป้าล่อหรือเครื่องระลึกของใจนั้นก็ไม่ต้องไปหาอะไรอื่นคือกายทั่วทั้งหมดของเรานี้เองทุกขณะจิตมีการเคลื่อนไหวหรือหยุดนิ่งทางกายให้อาศัยระลึกรู้ได้ตลอดเวลาแต่เมื่อไม่ฝึกตามรู้ก็ไม่มีใครทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาเป็นรางวัลพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อบุคคลเจริญธรรมข้อหนึ่งแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความไพบูลย์แห่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาใหญ่ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามากย่อมเป็นไปเพื่อความมีปัญญาไพบูลย์ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาลึกซึ้งย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาสามารถยิ่งย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญากว้างขวางย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มากด้วยปัญญาย ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาว่องไวย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเร็วย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาร่าเริงย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาแล่นย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาคมย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาชำแรกกิเลสทำข้อหนึ่งนั้นคืออะไรคือกายคตาสติทำข้อนี้เมื่อบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วแม้ที่สุดย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาชำแรกกิเลสโดยย่นย่อกายคตาสติคือหลักรู้อาการทั้งปวงของกายอะไรเกิดขึ้นเด่นๆให้รู้ให้หมดนับตั้งแต่มีสติรู้ว่าขณะนี้กำลังหายใจออกขณะนี้กำลังหายใจเข้าขณะนี้กำลังหายใจยาวขณะนี้กำลังหายใจสั้นไม่ต้องสำรวจให้ละเอียดอะไรทำได้ทุกเมื่อทุกสถานที่เมื่อแรกอาจรู้ลมหายใจไม่ได้บ่อยนักแต่ถ้าเตือนตัวเองเสมอๆทุกครั้งที่ระลึกได้ว่ากำลังหายใจออกหรือหายใจเข้าเท่านี้ก็ได้ชื่อว่าเริ่มทำกายคตาสติแล้วทุกครั้งที่ทราบลมหายใจชัดเราจะสามารถรู้สึกเข้ามาถึงกายไปด้วยว่ากำลังอยู่ในอิริยาบถใดการทราบอิริยาบถอันเป็นปัจจุบันเช่นหัวกำลังตั้งหรือเอียงกายกำลังขยับหรือหยุดแขนตกหรือยกเกรงที่หัวไหล่ขากำลังก้าวสลับเดินหรือวางนิ่งบนพื้นเก้าอี้ยืดแขนหรือหดแขนเป็นต้นหากรู้ได้สบายๆแล้วก็ล้วนแต่ปรุงจิตให้เกิดสติสัมปชัญญะมากขึ้นเรื่อยๆทั้งสิ้นยิ่งเมื่อถึงจุดที่มีสติสัมปชัญญะเจริญถึงจุดที่สามารถเห็นถนัดว่ากายสงบไม่กวัดแกว่งมีความสุขทางกายให้รู้ได้ตลอดจนเมื่อเกิดความอึดอัดทางกายก็รู้ทันเห็นว่าอาการทั้งปวงของกายแปรปรวนอยู่ตลอดมีความสนุกกับการตามรู้ว่าอะไรๆทางกายล้วนไม่เที่ยงที่ตรงนั้นจิตเราจะมีความเป็นกลางขึ้นมารู้เห็นอะไรคมชัดขึ้นไม่ว่าจะภายนอกหรือภายในแม้อาการรู้สึกนึกคิดที่เกิดกับจิตก็พลอยเห็นไปหมดโดยไม่ต้องฝืนพยายามจ้องดูแต่อย่างใดตรงนั้นเราจะทราบเองว่าแท้จริงแล้วเคล็ดลับของมหาปัญญาก็คือการมีมหาสตินั่นเองเรื่องง่ายๆที่ไม่มีใครสักกี่คนในโลกล่วงรู้แม้วิชากายคตาสติจะสืบทอดกันมาเนิ่นนานหลายพันปีแล้วก็ตามหัวข้อกรรมที่ทำให้เป็นอัจฉริยะตั้งแต่เด็กความฉลาดไม่ใช่คุณสมบัติจำกัดเพศและไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจะสวยหรือหล่อปานไหนทุกอย่างขึ้นอยู่กับกรรมเก่าที่ทำมาในอดีตดังกล่าวแล้วในหัวข้อก่อนบวกกับกรรมใหม่ซึ่งเริ่มต้นจุดชนวนจากแรงบันดาลใจรักใครชื่นชอบในงานใดงานหนึ่งเมื่อชอบงานใดย่อมมีความภาคเพียรในงานนั้นอย่างต่อเนื่องใฝ่ใจจดจ่ออุทิศพลังกายพลังใจทั้งหมดให้รวมทั้งหมั่นประเมินฝีมือเพื่อพัฒนาต่อยอดยิ่งขึ้นไปถ้าหากมีทั้งพรสวรรค์อันได้แก่กรรมเก่าส่งเสริมบวกกับพรแสวงอันได้แก่กรรมใหม่ชักนำคนคนหนึ่งอาจเก่งได้โดยไม่จำกัดหน้าตาอายุและเชื้อชาติที่ยกตัวอย่างกันมากน่าจะได้แก่อัจฉริยะที่ผู้คนยังจำและกล่าวขวัญถึงอยู่เสมอแม้ว่าตัวเขาจะล่วงลับจากโลกนี้ไปกว่า2ศตวรรษแล้วก็ตามคือวอล์ฟกังอะมาเดอุสโมซาร์ทกรรมเก่าที่เคยมีคุณอุปการต่อแวดวงการดนตรีได้ส่งเขามาเกิดในบ้านที่จะได้รับแรงบันดาลใจอย่างสูงทั้งเห็นพ่อเล่นฮาร์ปซิคอร์ดทั้งเห็นพี่สาวเล่นคลาวเวียร์ได้เก่งและทั้งมีความสามารถของตัวเขาเองที่จดจำเสียงดนตรีได้แม่นยำเรียนรู้ได้เร็วเกินวัยเมื่อมาประกอบกับกรรมใหม่ที่สมัครใจทุ่มเทเวลามาฝึกหัดจริงจังกล้าหาญชาญชัยในที่สุดเขาก็มีความสามารถเล่นดนตรีได้ตั้งแต่4ขวบประพันธ์เพลงได้เมื่อ5ขวบและเล่นไวโอลินให้สมาชิกวงดนตรีประจำสำนักของอาร์ชบิชอปตะลึงฟังตาค้างได้ขณะที่อายุเพิ่ง6ขวบเท่านั้นมีคนจำนวนไม่น้อยที่ใจแคบยึดถือความเชื่อผิดๆไว้อย่างเหนียวแน่นเช่นเห็นว่าถ้ามีรูปสมบัติคือหน้าตาดีจะต้องแถมพกเอาคุณสมบัติคือสมองโง่คู่มาด้วยเสมอหรือไม่ก็มองว่าเพศชายต้องฉลาดกว่าเพศหญิง ถ้าผู้หญิงคนไหนเก่งกว่าผู้ชายจะถูกมองเป็นตัวประหลาดไม่น่าคบทันทีความจริงคืออัจฉริยะที่มีผลงานระดับโลกมากมายหน้าตาดีระดับพระเอกนางเอกหนังอย่างเช่นโมซาร์ทนั้นก็เป็นที่เลื่องลือในรูปโฉมคนหนึ่งหรืออย่างอลิเซียวิทซึ่งปัจจุบันเป็นนางเอกสาวรูปงามของฮอลลีวูดก็พูดคำแรกได้ขณะอายุ1เดือนอ่านหนังสือได้เมื่ออายุเพียง6เดือนเขียนนวนิยายได้หลายเรื่องเมื่ออายุได้เพียง5ขวบกับทั้งแข่งเปียโนชนะในหลายรายการแข่งขันจนได้รับการยกย่องให้เป็นเด็กอัจฉริยะทางดนตรีคนหนึ่งความน่าทึ่งของเด็กอัจฉริยะทำให้หลายต่อหลายเรื่องยากจะเป็นที่ยอมรับหรือง่ายที่จะทำให้รู้สึกว่าเป็นข่าวโคมลอยมากกว่าเรื่องจริงอีกทั้งยังปรากฏอย่างสม่ำเสมอในโลกนี้โดยไม่จำกัดอยู่ที่ยุคใดยุคหนึ่งบุคคลร่วมสมัยอย่างเช่นไมเคิลคีรานีมี IQ สูงซะจนเข้าเรียนมัธยมปลายตอน5ขวบและเข้าเตรียมมหาวิทยาลัยเมื่ออายุเพียง6ขวบเท่านั้นในโลกที่คนไม่รู้เรื่องกรรมวิบากและภพชาติหลายฝ่ายถกเถียงกันมาตลอดว่าความเก่งกาจผิดมนุษย์มนาของเด็กอัจฉริยะมีเหตุมาแต่ไหนระหว่างพรสวรรค์พรแสวงหรือสิ่งแวดล้อมกรณีตัวอย่างของการไล่ล่าคว้าคำตอบซึ่งค่อนข้างโด่งดังได้แก่การที่นักจิตวิทยาคนหนึ่งเอาตนเองและชีวิตลูกสาว3คนเป็นเดิมพันการทดลองกล่าวคือเขาประกาศตั้งแต่ก่อนลูกสาวคนแรกเกิดว่าเขาจะมีลูกเท่าไหร่ทุกคนต้องยิ่งใหญ่ในโลกหมากรุกและเขาก็ทำได้จริงๆเริ่มจากการให้ลูกเรียนหนังสือที่บ้านกระตุ้นให้เกิดความสนใจในเกมหมากรุกในที่สุดก็ได้ผลผลิตที่ระดับประวัติศาสตร์นั่นคือนักหมากรุกทุกคนจะต้องรู้จัก3พี่น้องโพลก้าโดยเฉพาะจูดิธโพลก้าผู้เป็นน้องคนสุดท้องนั้นเล่นได้ถึงระดับแกรนด์มาสเตอร์วงเล็บเปิดคล้ายปริญญาด็อกเตอร์ทางหมากรุกนักเล่นเก่งๆหลายคนพยายามจนอายุ60ก็ไม่ได้เป็นวงเล็บปิดตั้งแต่อายุเพียง15ปีกับ5เดือนทำลายสถิติโลกเดิมที่ผู้ชายทำไว้ก่อนหน้าลงอย่างราบคาบการที่นักจิตวิทยาดังกล่าวเสนอทฤษฎีว่าเด็กอัจฉริยะไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์หรือความบังเอิญทางพันธุกรรมใดๆแต่เกิดขึ้นจากการให้สภาพแวดล้อมที่ดีในการกระตุ้นความสนใจรวมทั้งการฝึกฝนอย่างจริงจังภายใต้ความสมัครใจของเด็กเองนับเป็นเรื่องที่ควรพิจารณาเพราะเขากับภรรยาไม่ใช่อัจฉริยะและได้ประกาศเจตนารมณ์ในการสร้างเด็กอัจฉริยะก่อนเด็กเกิดอีกทั้งค่าความบังเอิญก็ถูกตัดทิ้งไปด้วยความสำเร็จของลูกสาวถึง3คนวงเล็บเปิดทางวิทยาศาสตร์ถือว่า1ใน3อาจเป็นเรื่องบังเอิญแต่3ใน3นั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนวงเล็บปิดพ่อแม่ยุคปัจจุบันมักจะเห่อเด็กอัจฉริยะและขวนขวายบำรุงลูกทุกวิถีทางเพื่อให้ได้เป็นเด็กอัจฉริยะแต่ความจริงคือการเป็นเด็กอัจฉริยะมีความหมายกับตัวเด็กเองและหน้าตาของพ่อแม่เพียงเดียวเดียวผลงานถาวรที่แต่ละคนฝากไว้กับโลกต่างหากจะเป็นที่จดจำยั่งยืนและเป็นบุญติดตัวไปถึงภพหน้าเช่นที่มีผู้กล่าวไว้ว่าโมซาร์ทเป็นเด็กอัจฉริยะในช่วงต้นของชีวิตขณะที่เบโธเฟนไม่ใช่แต่ทั้งสองคนก็ฝากผลงานน่าชื่นชมไว้เสมอกันวงเล็บเปิดไอสไตน์ซึ่งนับถือสองผู้ยิ่งใหญ่เท่าเทียมกันเคยกล่าวคำเด็ดไว้ว่าเบโธเฟนสร้างงานขึ้นเองขณะที่โมซาร์ทเป็นผู้ค้นพบดนตรีอันบริสุทธิ์งดงามซึ่งเหมือนมีอยู่ก่อนแล้วในธรรมชาติวงเล็บปิดสรุปคือถ้าต้องการเกิดเป็นเด็กอัจฉริยะผู้น่าอัศจรรย์ของโลกก็ไม่ใช่แค่สร้างกรรมว่าด้วยการมีปัญญามากแต่เราจะต้องสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งและเป็นผู้ใหญ่ที่มีความตั้งใจอุทิศชีวิตทั้งหมดของตนเป็นคุณูปการกว้างขวางแก่แวดวงสาขาอาชีพที่รักกระทั่งเชื้อความรักความสนใจและอานิสงส์ที่ช่วยคนอื่นในสาขานั้นๆติดตัวไปบันดาลสภาพแวดล้อมการเกิดใหม่ให้สอดคล้องกับบรรยากาศแบบเดิมๆอีกเพราะหากขาดความรักเดียวใจเดียวในสาขาวิชาชีพหนึ่งๆแล้วจิตก็จะไม่ยึดภพแห่งความเป็นเช่นนั้นไว้เหนียวแน่นพอเกิดใหม่ก็ไม่มีอะไรกระตุ้นความสนใจได้แรงพอจะทุ่มเวลาช่วงเด็กให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นกัน ขอให้พิจารณาด้วยว่าใครๆไม่มีทางเป็นเด็กอัจฉริยะหรือแม้กระทั่งเป็นเด็กฉลาดตามปกติขึ้นมาได้เลยถ้าเกิดในชาติที่ต้องเสวยผลกรรมชนิดปิดบังสติปัญญาดังได้แจกแจงไว้แล้วในหัวข้อก่อนหัวข้อบทสำรวจตนเองไม่ว่าใครจะพอใจในสติปัญญาของตนเองเพียงใดทุกคนต้องยอมรับเหมือนกันหมดว่าสติปัญญาเป็นอาวุธสำคัญสูงสุดในการรบกับความทุกข์และภาระหน้าที่การงานแต่กรรมของคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะที่ละเมิดศีลเป็นอาจินและที่ไม่สนใจว่าอะไรคือบาปบุญคุณโทษล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องบั่นทอนสติปัญญาทั้งในชาตินี้และชาติหน้าทั้งสิ้นจึงสมควรสำรวจตนเองว่าเราทำทางอันเป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงของสติปัญญา 1. เรามีความสนใจใคร่รู้ด้วยตนเองหรือไม่ว่าทำอย่างไรเป็นประโยชน์ทำอย่างไรเป็นโทษทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 2. เมื่อรู้หลักจากพระพุทธเจ้าว่าอะไรคือบุญอะไรคือบาปรู้ว่าอะไรคือประโยชน์อะไรคือโทษเรามีความขวนขวายเพื่อประโยชน์อันเป็นที่สุดตามที่สามารถทำได้หรือไม่ 3. เมื่อมีความรู้อะไรดีๆเราเคยคิดแบ่งปันให้คนอื่นหรือไม่ 4. เราเป็นผู้ละเมิดศีล5ข้อเป็นอาจินหรือไม่ 5. เราเคยทดลองเจริญสติรู้ความเป็นไปทั้งปวงทางกายหรือไม่ สรุปการมีความฉลาดกับการมีปัญญารอบรู้ในเรื่องดีๆนั้นแตกต่างกันความจริงคือคนฉลาดทำเรื่องเดือดร้อนให้ชาวโลกได้มากกว่าคนโง่ด้วยซ้ำการเป็นผู้มีปัญญาดีการเป็นผู้มีปัญญาเห็นชอบคือหัวหน้าของความเจริญทั้งปวงคนมีปัญญาเห็นทางประพฤติตนอันชอบเท่านั้นที่นำความเจริญมาสู่ตนเองกับโลกรอบด้านโดยส่วนเดียวการมีชีวิตอยู่ของเขาย่อมหมายถึงแสงสว่างไม่ใช่ความมืดถ้าให้เลือกได้ระหว่างสวยหล่อกับฉลาดจะเลือกอะไรคนส่วนใหญ่จะเลือกไม่ค่อยถูกเพราะถ้าหน้าตาดีแต่ถูกหาว่าโง่ก็คงไม่มีใครรู้สึกดีนะส่วนถ้าจะให้ฉลาดแล้วหน้าหักก็คงมีปมด้อยไปทั้งชีวิตเช่นกันฉะนั้นเมื่อทราบทางไปสู่สภาพน่าพึงใจทั้งสองส่วนก็ควรเร่งสร้างเหตุสร้างปัจจัยเสียแต่บัดนี้จะได้เป็นผู้มีความสุขที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่มีอย่างแต่ขาดอีกอย่างเหมือนหลายๆคนจบบทที่6